ہمارے یہاں تو بالکل قریب ہے وہ. اور پھر یہ ہے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہے، جو گزر گئی وہ بعید ہے. تو اب جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے یہ سجدہ نہیں کرتے، کتنی بدبختی کی بات ہے. ان کو عاجزی کرنی چاہیے. سورہ مرسلات میں اللہ نے فرمایا اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، جب ان کو کہا جاتا ہے رکوع کرو، رکوع کا مطلب بھی یہی عاجزی ہے. رکوع میں ادنا درجے کی عاجزی ہوتی ہے، پشت انسان جھکاتا، اور اس پشت جھکانے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی پشت جھکا کر خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، پروردگار میں نے اپنی پشت کو جھکا دی ہے، جو حکم تو فرمائے گا میں اس کی تعمیل کروں گا، جو بوجھ میرے اوپر لاد دے گا میں اس کو اٹھاؤں گا. یہ ادنا درجے کی بات ہوتی. جانور ہمیشہ رکوع کی حالت میں، رکوع کی حالت میں سے گائے بھی بھینس بھی سب مطیع فرمان ہیں، میں مطیع فرمان ہوں. جب ان کو کہا جاتا ہے رکوع کرو، رکوع نہیں کرتے، کہ عاجزی کرو، عاجزی نہیں کرتے. یہاں فرمایا اور یہ سجدے کی بات، سجدہ نہیں کرتے، حالانکہ ان کو عاجزی کرنی چاہیے تھی. اور پھر یہ سجدہ نماز کے اندر بھی ہے اور خارج صلات بھی ہے. یہ آیت بھی ان مقامات میں سے ہے جس پر سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے. 14 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر جو آیت تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کرنے والے پر اور سننے والے پر سب پر سجدہ واجب ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے جتنے بھی موافق ہیں وہ کہتے ہیں سجدہ واجب ہوتا ہے. اور دوسرے محدثین مالک شافعی اور دوسرے وہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ، بہرحال لازم وہ بھی ضروری قرار دیتے ہیں، سنت مؤکدہ کا درجہ دیتے ہیں، امام صاحب واجب کا درجہ دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی دلیل زیادہ قوی ہے. یہ 14 مقامات قرآن میں وہ ہیں جہاں سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی. اور کوئی شخص سننے کا ارادہ نہ کرے تب بھی اس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے، ارادہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، لیکن آیت سن لی ہے اس پر بھی واجب ہو جائے. قصد ضروری نہیں ہے، سننا ضروری ہے. سن لیا ہے، کان میں پڑ گئی آواز، سجدہ واجب ہو گیا. بہتر تو یہ ہے کہ اسی وقت کر لے، اگر اس وقت نہ کرے اس کی ذمہ ہے، جب بھی وہ ادا کر دے ادا ہوگا. فلفور ضروری نہیں ہے، تراخی سے بھی کر سکتا ہے، بعد میں کر لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ممبر پر تھے، سجدے کی آیت پڑھی، پھر اترے، سجدہ کیا، لوگوں نے بھی کیا. پھر کسی دوسرے مقام پر آپ نے اسی طرح سجدے کی آیت تلاوت کی، لوگ منتظر تھے کہ آپ اتریں گے اور سجدہ کریں گے، لیکن آپ نے اس وقت سجدہ نہ کیا، ساتھ یہ بتلا دیا کہ فوری ضروری نہیں، بعد میں ادا کیا جا سکتا، فوری طور پر ضروری نہیں ہے. کیونکہ فوری طور پر ہر آدمی کا تیار ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، طہارت ہے یا نہیں. سجدے کے لیے تمام وہ شرائط ضروری ہیں جو نماز کے لیے، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، تکبیر کہنا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور پیشانی کو زمین پر لگانا، اور پھر تسبیحات وغیرہ، وہ تمام شرائط جو نماز کے لیے ہیں وہ ضروری ہیں. تو یہ واجب ہے امام صاحب کے نزدیک. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں کہ جن آیات کے اندر یہ سجدہ تلاوت ضروری قرار دیا گیا ہے، اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان آیات میں یا تو اللہ تعالی نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو، وہ حکم جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اس کی تعمیل کرنا واجب ہوتا ہے. اگر مطلق حکم ہو تو ضروری ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہ کرنے والوں کی سخت مذمت بیان کی، وہاں اور توبیخ کی ہے، سرزنش کی ہے، ڈانٹ پلائی ہے کہ یہ سجدہ نہیں کرتے. لہذا ان آیات کو نماز کے اندر ہو تدبی یا نماز سے باہر ہو، جس مقام میں بھی ہو، سننے والے کے لیے، اور نماز میں تو امام کے تابع ہوگا آدمی، لیکن باہر جو ہے ہر آدمی خود ذمہ دار، جہاں سن لے اس کے ذمہ سجدہ واجب ہو گیا. تو یا تو سجدہ نہ کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے اور سرزنش کی گئی ہے، ملامت کیا گیا، جیسا کہ اس مقام میں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ کیسے شقی لوگ ہیں، جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے سجدہ نہیں کرتے. یہ سرزنش ہے، توبیخ ہے، ملامت ہے، اور یا پھر کہیں حکم دیا گیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جب کوئی مومن سجدہ کرتا ہے تو وہ الگ دور جا کر سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس، ابن آدم کو حکم دیا گیا سجدی کا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے فلاح جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے سجدہ نہ کیا تو میرے لیے دوزخ ہے اور تباہی ہے. محدثین یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا یہ اظہار جو ہے یہ حسد کی بنا پر، توبہ کی بنا پر، توبہ نہیں کرتا شیطان، کی توبہ کا سلسلہ ہی ختم ہو چکا ہے، حسد کرتا ہے، دیکھو یہ تو گیا کامیاب ہو گیا ہے اور میں ناکام رہا، مٹی ڈالتا اپنے سر پر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دو باتیں، یہ لوگ اپنی فطرت پر کیوں زور نہیں ڈالتے، غور کیوں نہیں کرتے، اگر غور کرتے تو یقیناً توحید اور ایمان کو اختیار کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ عاجزی نہیں کرتے، اکڑ دکھاتے ہیں اور اس پروگرام کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ تو صراط مستقیم کرا بتلا رہا ہے. اور اگر یہ ایسا کرتے تو سجدہ ریز ہوتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے اور سجدہ کرتے، مگر ایسا نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا بل الذین کفروا یکذبون، کافر لوگ تو جھٹلاتے ہیں، کہے گا قرآن لگا رکھا ہے، کیا ہے قرآن، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے نبی نے اپنے پاس سے بنا لیا، کہتے شاعری ہے، کہتا ہے کہانت ہے، کوئی کہتے جی پہلے لوگوں کے کیسے کہانی ہے، اساطیر سٹوریز ہیں یہ پہلے لوگوں کے، یونانیوں کے سے جیسا ہوتے ہیں ایسے ہی آد سمود کے کیسے، مکے کے مشرق کے یہ ایسی باتیں کرتے تھے. ولید ابن مغیرہ کہتا تھا کہ اے محمد تمہارے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آد سمود کی کہانیاں بیان کرتا ہے، تو آؤ میں تمہارے سامنے بحمد و اسفند یار کی کہانیاں بیان کروں، جو ایران کے پرانے گزرے ہیں لوگ، بحمد و اسفند یار، اس قسم کی باتیں کرتے تھے. یہ تقریب کے مختلف عنوان، کوئی کسی طرح تقریب کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے، اور کوئی زبان سے مان کر عمل میں تقریب کرتا ہے، جیسا مسلمان منافقوں جیسی عادت، قرآن کو برحق مانتے ہوئے اس کے پروگرام پر عمل نہیں کرتے. یہ بھی انکار کی ایک صورت ہے اور لوگوں کو روکنے کی ایک صورت ہے. دنیا کے کافر اس لیے بھی قرآن پر وہ رکتے ہیں کہ مسلمان بے عملی کرتا، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. بڑے کافر نے جب یہ سوال کیا اس کا کوئی عالم جواب نہیں دے سکتا. شکیب ارسلان سے بھی پوچھا تھا اسکالن نے، تو مولانا عبید اللہ سندھی سے بھی پوچھا تھا اشتراکیوں نے کہ آپ نے جو پروگرام یہ بتلا رہے ہیں یہ تو بہت ہی اچھا پروگرام ہے، لیکن یہ بتلائیں کہ دنیا کے کس خطے میں اس پر عمل ہو رہا، اگر کہیں عمل ہو رہا تو ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. مولانا سندھی نے اور شکیب ارسلان نے کہا ہمارے پاس اس کا جواب نہیں. جاپان کا ایک پروفیسر مسلمان ہوا، بہت دیر ہوئی ہے 25-30 سال سے، اس نے یہاں انٹرویو دیا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تم اسلام کیسے لائے ہو، تو وہ کہنے لگا میں مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام نہیں لایا، میری تو خوش قسمتی تھی کہ مجھے قرآن کا کچھ ترجمہ اپنی زبان میں مل گیا، تو مجھے یہ رغبت پیدا ہوئی کہ میں اس کو پڑھوں. جب میں نے اس کو پڑھا تو پھر میں نے مصر میں جا کر اس کی ساری حقیقت معلوم کی، تو میں نے یہ یقین کر لیا کہ واقعی یہ کتاب سچی ہے اور اس پر ایمان لانا چاہیے. میں تو اس کتاب کو پڑھ کر ایمان لایا ہوں، مسلمانوں کو دیکھ کر میں اسلام نہیں لایا. مسلمانوں کی حالت ایسی نہیں ہے جیسا کہ پہلے سابقہ دور کے مسلمانوں کی حالت تھی کہ ان کو دیکھ کر لوگ اسلام لاتے، ان کی زبان، ان کی گفتگو، ان کی عبادت، ان کا طریقہ کار، ان کی صلح جنگ، تمام ایسی چیزیں تھیں کہ جو بھی دیکھتا تھا وہ کہتا تھا واقعی یہی لوگ سچے ہیں، ان کا نہیں مقابلہ کیا جا سکتا. مکوکس نے اپنی زبان سے کہا تھا تاریخ میں محفوظ ہے کہ اللہ کی قسم یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر یہ کسی پہاڑ کے آگے چلے جائیں پہاڑ بھی سرک جائے گا، آگے سے مصری کیا ان کا مقابلہ کریں گے. یہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے. فرمایا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو جھٹلاتے ہیں اس کو. واللہ عالم بمایون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو باتیں وہ اپنے اندر سمیٹتے ہیں، کفر، شرک، الحاد، دائریت، گندے عقیدے اپنے اندر جو جمع کیے ہوئے اور اعمال سیئہ اور بد اخلاقی ہیں، خدا تو خوب جانتا ہے. وہ محاسبے کی منزل تو آ رہی ہے آگے، اللہ تو باخبر ہے. فطرت کو خراب کیا، صلاحیتوں کو خراب کیا، کفر اور شرک کی نجاست اپنے اندر بھری اور گندے عقیدے اپنے اندر جمائے، اپنے دل کے اندر بد اخلاقی کی باتیں جمائی، خدا تو خوب جانتا. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق یوعون، خدا خوب جانتا ہے اس چیز کو جو یہ اپنے اندر سمیٹتے ہیں اور رکھتے ہیں. شاہ صاحب کی حکمت کے مطابق یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جوہر جو اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے، عقل کا جوہر بھی رکھا ہے اور لطائف اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں کہ اگر ان میں غور فکر کرے تو انسان فطری ترقی کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. پھر وہ جو لطائف خدا نے اس کے اندر رکھے ہیں ان کے اندر اپنی تجلی کا عکس بھی ڈالا. آخری مرتبہ جو اس لطیفے کا ہوتا ہے اس میں اللہ کی تجلی اعظم کا عکس بھی ہوتا ہے. اللہ تو سب چیزوں کو جانتا ہے، اس کو تدلی کہا جاتا ہے شاہ صاحب کی اصطلاح. ہر انسان پیدا ہوتا ہے، سب قوتیں پیدا ہوتی ہیں، آخری میں وہ جو نقطہ ہوتا ہے خاک، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی اعظم کا عکس ڈالتا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں تو جب انسان اس کو ضائع کر لیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہے فبشرہم بعذاب الیم. فطری ترقی نے کی، قرآن کی بات ہی نہ سنی اور اپنے اندر غور ہی نے کیا کہ اللہ نے کیا کیا جوہر رکھے ہیں، حتیٰ کہ تجلی اعظم کا عکس بھی ڈالا ہوا. تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، بس اب مرنے کی دیر ہے یا کسی حادثے کا انتظار کرو، بس عذاب علیم کی منزل آئی کھڑی ہے آگے. ہاں فرمایا اس عذاب علیم سے وہ لوگ بچیں گے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اپنی فطری صلاحیتوں کو صحیح استعمال کیا، قرآن کی بات کو سنا، عاجزی کی خدا کے سامنے، توحید کو مانا اور قیامت پر یقین لائے، قرآن کے پروگرام کو سچا سمجھا اور اچھے اعمال انجام دیے. اچھے اعمال میں یہ چار عبادتیں بنیادی طور پر داخل ہیں. مجدد صاحب الفسانی رحمت اللہ علیہ، نماز، روزہ، حج، زکات. ایمان کے بعد ان چاروں عبادتوں کو جو آدمی انجام دے گا اس کو نجات یقیناً ملے گی، وہ جنت میں داخلے کا مستحق. باقی تمام عبادتیں ان کے تحت آ جاتی ہیں. تو بہت سی عبادات اور بھی ہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے وہ عذاب علیم سے بچ جائیں گے اور وہ اللہ کی رحمت کے مقام تک پہنچیں گے. لہم اجر غیر ممنون, اور ان کو بدلہ بھی ایسا ملے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, چھوڑے گا نہیں, وہ ابد الآباد تک وہ اجر ان کو ملتا جائے گا اور ہر وقت ان کو راحت اور آرام ہی نصیب ہوگا, خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی, غم کا کوئی سلسلہ وہاں نہیں ہوگا, دکھ کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا, راحت ہی راحت ہوگی. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قسم ہے برجوں والے آسمان کی, اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے, قسم ہے حاضر ہونے والے کی, اور قسم ہے اس کی جس کے پاس حاضری ہوگی. مارے گئے کھڈوں والے, اور آگ ہے ایندھن والی جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے, اور جو کچھ وہ کرتے تھے ایمان والوں کے ساتھ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. سورۃ البروج اس سورت کا نام ہے. پہلی آیت میں بروج کا ذکر ہے. مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 22 آیتیں ہیں. بروج برج کی جمع ہے, اور برج کے عربی زبان میں کئی معنی آتے ہیں, اور اس مقام میں برج سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ برج تو قلعے اور بڑی عمارت کو بھی کہا جاتا ہے, جو محفوظ عمارت ہو, قلعہ ہو, جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ موت تم پر وارد ہوگی, ولو کنتم فی بروج مشیدہ, چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر قلعہ نشین ہو, موت وہاں بھی آئے گی. جن قلعوں کی دیواریں چھتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں, تو برج کا معنی قلعہ بھی ہوتا ہے, بڑی عمارت بھی ہوتا ہے, اور مینار وغیرہ کی طرز کی جو عمارت ہوتی ہے اس پر بھی برج کا اطلاق کیا جاتا ہے. اور برج کا اطلاق ان منظروں پر بھی کیا جاتا ہے جن میں سورج اور چاند اپنی رفتار جاری رکھتے ہیں. جالنا فی سمائے بروجا, قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے, ہم نے آسمان میں برج رکھے. تو برج کا یہ مفہوم بھی لیا جاتا ہے جو چاند کے سورج کی منزلیں ہیں. سورج اور چاند کے ہر مہینے میں اپنی جدا جدا منزل میں چلتا ہے, راستے مقرر ہیں, تبدیلی واقعہ ہوتی ہے, سال میں 4 موسم پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ ہر مہینے میں ایک برج کے اندر سورج چلتا ہے, تو اس پر بھی برج کا اطلاق کیا جاتا ہے, یعنی وہ منزلیں جن پر سورج اپنی رفتار رکھتا ہے. اور فلکیات والے جو اس فن کو جانتے ہیں وہ ان کے نام بھی بتلاتے ہیں, یہ فلاں برج ہے, یہ فلاں برج ہے, اس مہینے میں سورج فلاں برج کے اندر ہوگا. اور برج سے مراد مطلقاً ستارے بھی ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس مقام میں یہی معنی مراد ہے, آسمان کے اندر جو ستارے نظر آتے ہیں تو ان ستاروں کی قسم اٹھائی گئی ہے اور خاص مناسبت کی وجہ سے یہ ستارے آسمان میں نظر آتے ہیں. اگرچہ آسمان بلند ہیں, یہ ستارے اور سیارے نیچے ہیں, لیکن بہرحال ان کا شمار آسمان میں ہوتا ہے. اور آسمان تو ہر بلندی کو کہا جاتا ہے, حتیٰ کہ عربی زبان میں چھت کو بھی آسمان کہتے ہیں, فضا کو بھی آسمان کہتے ہیں, اور یہ جو حد نگاہ آسمان ہے اس کو بھی آسمان کہا جاتا ہے. سما کا لفظ بادل پر بھی بولا جاتا ہے. بہرحال یہ آسمان میں جو ستارے نظر آتے ہیں تو یہ وہی مراد ہیں, خاص مناسبت سے ان کی قسم اٹھائی گئی. پچھلی صورت مبارکہ کے اندر انسان کی فطری ترقی کو ملحوظ رکھتے ہوئے جزائے عمل اور قیامت کا مسئلہ بیان کیا گیا. انسان اگر اپنی فطرت کے مطابق ترقی کرتا چلا جائے تو وہ یقیناً کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا. اگر خدا کی دی ہوئی نعمتیں اور اپنی اس فطرت کی کو بگاڑ دے انسان تو انسان بال انتہا ہلاکت کے گڑے میں پڑے گا, جس کو جہنم کہا جاتا ہے. انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنی فطرت پر زور لگائے اور اس کے مطابق ترقی کرے, اور پھر قرآن کریم کو سامنے رکھا گیا ہے جو صراط مستقیم کی تعلیم دیتا ہے. اس قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا چاہیے, اس پہ یقین رکھنا چاہیے, اس کو خدا کا کلام مان کر اس کے مطابق اگر انسان چلیں گے تو یقیناً اس اجر اور اس انتہا تک پہنچیں گے جس کا کوئی یعنی جس کا ختم ہونا نہیں ہے, اختتام نہیں ہے جس کا. تو اس سورہ مبارکہ میں مختلف صورتوں میں مختلف عنوانات سے اور مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کر قیامت کی حقیقت سمجھائی گئی ہے جزائے عمل کی. تو اس سورہ مبارکہ میں بنی نوع انسان میں جو فساد اور بدامنی پائی جاتی ہے اس کے پیش نظر قیامت کو بیان کیا گیا, اور ایک تاریخی واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. وہ اس میں یہ بدامنی کا اور ظلم اور زیادتی کا ذکر ہے. یہ تاریخی واقعہ بھی جو قرآن کے نزول سے پہلے پیش آیا تھا اس کا اللہ نے اشارتاً ذکر کیا ہے, اور بدامنی اور فساد کو سامنے رکھ کر قیامت کا مسئلہ سمجھایا. یہ جو انسانی سوسائٹی میں فساد اور بدامنی پائی جاتی ہے یہ خود چاہتی ہے کہ واقعی قیامت ضرور آئے گی. یہ بدامنی اور فساد کے واقعات کہیں قتل ہو رہے ہیں, کہیں لوٹ گسوٹ ہو رہی ہے, کہیں ظلم ہو رہا ہے, اور پھر ان کا کوئی مداوا نظر نہیں آتا, تو یہ واقعات خود یہ بتلا رہے ہیں کہ قیامت یقیناً آئے گی اور محاسبہ اعمال کا قطعی طور پر واقعہ ہوگا. تو انسانی سوسائٹی میں پھیلی ہوئی بدامنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مسئلہ سمجھایا ہے, اور یہ ایک واقعہ جو پیش آیا تھا وہ اصحاب الاخدود, یہ آگے جو لفظ آتا ہے قتل اصحاب الاخدود, کھائیاں اور کھڈوں والے ہلاک کیے گئے. یہ تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا. یہ اور اس واقعہ کے مختلف اجزاء صحیح احادیث میں بھی مذکور ہیں. یہ اور کچھ تاریخ کے اندر مذکور ہیں. یہ واقعہ کچھ تو مسلم شریف میں، ترمذی میں، مسند احمد میں اس واقعہ کے اجزاء موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور بعض مورخین یہ کہتے ہیں، تاریخ کی جو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے بھی نصف صدی پہلے کا واقعہ ہے. اور اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے جو کارندے تھے، جو ظلم و ستم کرنے والے تھے، وہ مجوسی تھے یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مجوسی اور آتش پرست تھے وہ لوگ. لیکن دوسرے مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، یمن کا صوبہ جو ہے یہ عیسائیوں کے ماتحت تھا. یمن میں وائسرائے رہتا تھا، گورنر رہتا تھا، اور حبشہ کی حکومت بھی عیسائیوں کی تھی اس دور کے اندر، اور روم کے بادشاہ بھی عیسائی تھے. یمن کا صوبہ ان کے ماتحت تھا، اصل حکومت تو رومیوں کی تھی. رومن امپائر بہت بڑی یعنی سلطنت تھی، یہ قیصر کا جو ملک تھا آدھی دنیا پر تقریباً وہ چھایا ہوا تھا. یہ شام بھی، مصر بھی، قبرص بھی، اور یہ ادھر دوسرے مغربی ممالک جو ہیں، یہ تمام وہ سب اس کے ماتحت تھے. اور ادھر یہ مشرقی سلطنت یہ مجوسیوں کی تھی، ہندوستان بھی اور چین تک اور یہ روس تک کے علاقے تمام، یہ تمام یہ کسرا کے باج گزار تھے. اس کو ٹیکس ادا کرتے تھے کیونکہ اس کو غلبہ حاصل تھا ان پر. تو یہ رومیوں کی جانب سے یمن میں بھی کوئی نہ کوئی حاکم رہتا تھا. بعد میں یہ علاقہ رومیوں کے قبضے سے نکل کر یہ ایرانیوں کے ماتحت آ گیا تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے تو یہ علاقے یمن یہ وغیرہ، نجران، یہ علاقے مجوسیوں کے ماتحت تھے. مجوسیوں کا گورنر یہاں رہتا تھا. لیکن یہ واقعہ جب پیش آیا ہے تو اس وقت یمن کا یہ علاقہ جس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے 50 سال تقریباً پہلے کا واقعہ. اور یہ یمن میں جو گورنر یا وائسرائے رہتا تھا وہ رومیوں کے حبشیوں کے ماتحت تھا، اور حبشی بھی رومیوں کے ماتحت تھے. مطلب یہ مختلف ان کے بڑے بڑے صوبے تھے، یہ سب عیسائی مذہب رکھتے تھے. تو واقعہ اس طرح پیش آیا کہ اس یمن کے علاقے میں کچھ لوگ ایماندار تھے. یہی مفسرین کرام یہ بتلاتے ہیں کہ وہ لوگ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر صحیح تھے، یہ صحیح جو مذہب ہے توحید والا اس پر تھے وہ. تو اتفاق کی بات ہے کہ وہاں ایک ظالم حاکم مقرر ہو گیا، اس کا نام ذو نواس بتلاتے ہیں مفسرین کرام اور تاریخ. اور یہ شخص یہودیوں سے متاثر ہو کر یہودی مذہب اس نے اختیار کیا تھا، اور یہ شخص ان ایمانداروں کا جو مسیح علیہ السلام کے مذہب پر صحیح تھے ان کا سخت مخالف تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شخص مشرک تھا اور یہ شرک کرتا تھا اور یہ سب کو مجبور کرتا تھا کہ وہ لوگ شرک کریں, اس کے علاقے میں کوئی اس کے مذہب کے خلاف نہ ہو. کچھ ایماندار لوگ ایسے تھے کہ وہ صحیح ایمان پر قائم تھے, تو ان کے ساتھ اس شخص نے بڑی زیادتی کی تھی. مفسرین عام یہی لکھتے ہیں کافر بادشاہ تھا اور اس کے ہاں ایک ساحر رہتا تھا, بات ساحر سے چلی, جادوگر. اور وہ ساحر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ کوئی ہونہار اور ہوشیار لڑکا مجھے دے دو تاکہ میں اس کو یہ اپنا علم سکھلا دوں تاکہ میرے بعد بھی یہ تمہارے کام آ سکے اور یہ مٹے نہ. تو ایک لڑکا تجویز کیا گیا جو ہونہار تھا, ذہین تھا, سمجھدار تھا, اس کو ساحر کے پاس بادشاہ نے کہا اس کو بھیجو. اس دور میں اور اس سے پہلے ادوار میں بادشاہ لوگ جو تھے ان کے درباروں میں نجومی لوگ ہوتے تھے, ساحر ہوتے تھے. فرعون کا واقعہ جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس کے ملک میں ہزاروں کی تعداد ساحر موجود تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا گیا تھا اس نے ہزاروں جادوگروں کو اکٹھا کر لیا, پھر جاؤ جا کر کے مختلف بستیوں میں جہاں جہاں جادوگر رہتے ہیں ماہر ان کو اکٹھا کر کے لاؤ. بہت چرچا تھا نجوم کا, سحر کا اور کہانت کا. یہ کاہن لوگ غیب کی خبریں بتلانے والے, یہ رمل, جعفر وغیرہ اس وقت سلطنتوں کے مشیر ہوتے تھے. یہ لوگ, یہ بادشاہ لوگ جو تھے ان سے بھی مشورہ لیتے تھے. نجومی اپنے فن کے اعتبار سے مشورہ دیتے تھے, جادو اپنے جادوگر اپنے اعتبار. بالکل اس طرح جیسا موجودہ زمانے میں سلطنت جو ہے انجینئروں سے, ڈاکٹروں سے, ٹیکنیکل ایڈوائزر جو ہوتے ہیں فنی ماہرین ان سے مشورہ لیتی مختلف سکیموں میں. آج کل یہ ہے سائنس کے دور میں, یہ ٹیکنیکل ایڈوائزر ہوتے ہیں فنی مشورہ دینے والے, یا مطلب یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ایڈوائزر ہوتے ہیں, سیاسی مشورہ جن سے لیا جاتا ہے, اور وکیلوں سے مشورہ لیا جاتا ہے. آج کل یہ ہے انجینئر ہوں گے, ڈاکٹر ہوں گے, وکیل ہوں گے, ٹیکنیکل ماہرین ہوں گے, ان سے مشورہ لیا جاتا ہے. آج کل سنتلتے ان چیزوں پر چلتی ہیں کیونکہ سنت کا دور ہے, سائنس کا دور ہے, ایٹامک کا دور ہے, ایٹمی دنیا کا دور ہے. تو اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں, تو یہ ساحر ہوتے تھے, جادوگر ہوتے تھے, نجومی ہوتے تھے, ان سے مشورے لیے جاتے تھے. تو اسی دستور کے مطابق اس ساحر نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا, کوئی جوان آدمی, نوعمر آدمی بھیجو, اس کو یہ فن سکھلاؤں. ایک بچے کو مقرر کیا گیا, وہ روزانہ ساحر کے پاس جا کر اس کا علم سیکھتا تھا. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ راستے میں کوئی راہب رہتا تھا جو صحیح مسلک پر تھا, ایمان پر تھا, اس کے پاس سے بھی اس کا گزر ہوتا تھا, اس کے پاس بھی وہ بیٹھتا تھا. اور آہستہ آہستہ اس راہب کا جو کہ صحیح دین پر تھا اس کا مذہب اس بچے نے اختیار کر لیا. جاتا ساحر کے پاس تھا لیکن وہ ساحر کی باتیں اس کو پسند نہیں لگتی تھی, اور راہب کا دین اس نے اختیار کر لیا تھا. اور پھر اللہ نے اس بچے کو صاحب کرامت بنا دیا, مستجاب الدعوات ہو گیا. تو ایک واقعہ پیش آیا کہ راستے پر کوئی جانور یا کوئی درندہ شیر تھا یا اجدہا تھا وہ راستے پر پڑ گیا کہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی آمد رفت منقطع ہو گئی، راستہ بند ہو گیا. کوئی بڑا اجدہا تھا وہ جانے نہیں دیتا تھا، یا کوئی درندہ تھا ایسا، تو لوگوں کو بڑی تکلیف تھی اور بہت پریشان تھے. تو اس لڑکے نے ایسا کیا کہ دعا کی اور اپنے ہاتھ میں پتھر لیا اور یہ کہہ کر پھینکا کہ اے پروردگار، اگر اس راہب کا مذہب صحیح ہے، سچا ہے، جس کو میں نے اختیار کیا، تو تو اس جانور کو ہلاک کر دے. یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر مارا تو اس جانور کو ہلاک کر دیا اللہ تعالی نے. اب اس بچے کی کرامت کا تذکرہ ہوا، یہ بڑا باکرامت لڑکا ہے، یہ چرچا شروع ہوا. اور پھر اس وقت بادشاہ کے مشیروں میں ایک شخص نابینا تھا، اس کو پتا چلا کہ ایسا مستجاب الدعوات ایک لڑکا ہے، صاحب کرامت ہے. تو وہ اندھا بشیر جو تھا اس نے اس بچے سے کہا کہ اگر میری روشنی آنکھوں کی ہو جائے، جو کہو گے تمہاری میں خدمت کروں گا، تو میری آنکھیں ٹھیک کر دو. اس بچے نے کہا میں کہاں ٹھیک کر سکتا ہوں، ٹھیک کرنا تو اس اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا کام ہے، جو سب کا خالق مالک ہے اور معبود برحق ہے. اگر تم اس پر ایمان لاؤ تو میں دعا کروں گا. وہ اندھا ایمان لایا اور اس نے دعا کی تو اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی، وہ ٹھیک ہو گیا. اب وہ پہلے اندھا ہو کر معذور ہو گیا تھا، اس کو کوئی علاج معالجہ نہیں تھا، تو پھر وہ بینا آنکھوں کے ساتھ بادشاہ کی مجلس میں جانا شروع ہوا، وہاں سے چرچا شروع ہوا کہ یہ کیا ہوا. پہلے وہ بچہ بھی چھپاتا رہا اپنے ایمان کو کہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، اور وہ نابینا شخص جو بینا ہو گیا تھا لیکن بعد میں اس کا پتہ چل گیا، اور وہ اس طرح ہوا. خبر جب پھیل گئی، اس لڑکے کو بلایا گیا اور اس راہب کو بھی طلب کیا گیا، حالانکہ راہب نے کہا تھا میرا نام بنا بتلانا، لیکن بہرحال تفتیش کے بعد راہب کو بھی طلب کیا گیا، اس اندھے کو بھی طلب کیا گیا، ان سے بحث ہوئی، بات ہوئی. بادشاہ نے ان کو مجبور کیا کہ وہ ایمان کی بات چھوڑ دیں اور جو ہمارا مذہب ہے اسی کو اختیار کریں. ان لوگوں نے پہلے ٹالا لیکن آخر میں انہوں نے انکار کیا کہ ہم ایمان کو تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو اس ظالم نے اس نابینا شخص جو اب بینا ہو گیا تھا اور مشیر تھا، اس کو بھی قتل کرا دیا، راہب کو بھی قتل کرا دیا. اب یہ بچے کا معاملہ رہ گیا، اور اس کے بارے میں بھی اس نے حکم دیا کہ اس کو لے جا کر پہاڑ کے اوپر سے نیچے گراؤ. پہلے اس سے کہو کہ اپنا دین چھوڑا ہے، اگر نہیں تو پہاڑ کے اوپر سے گرا کر کے اس کو ہلاک کر لو. اس کے مشیر جو تھے یا کارندے، وہ بھی اسی مذہب کے کافر لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، وہ اس بچے کو لے گئے پہاڑ پر. بجائے اس کے کہ وہ اس کو ہلاک کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑ سے گرا کر سب کو ہلاک کر دیا، بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا. اب اس کو اور زیادہ غصہ چڑھا کہ ہمارے آدمی جو تھے وہ ہلاک ہو گئے اور یہ بچ گیا. اور ایک جتھا اس نے مقرر کیا کہ اس کو لے جا کر کے کشتی میں سوار کر کے پانی میں ڈبو ڈالو. چنانچہ وہ جتھا اس کو لے کر کے گیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو پانی میں ڈبوتے، اللہ نے ان کو سب کو پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، بچہ صحیح سلامت آ گیا. وہ اب ادھر لوگ اس بچے کو اور اس کی حالت کو دیکھ دیکھ کر ایمان قبول کر رہے تھے. ابو ذر اس بادشاہ کا غصہ بڑھتا تھا, اس کا تیش اور غصہ بڑھتا تھا, وہ کہتا کہ اس کو کس طرح ہلاک کیا جائے, وہ کامیاب نہیں ہوتا تھا. تو آخر اس لڑکے نے کہا کہ اگر تم مجھے ہلاک ہی کرنا چاہتے ہو تو میں ایک تدبیر بتلاتا ہوں, اس تدبیر سے تم مجھے ہلاک کر دو. یہ میدان میں سولی کا تختہ کھڑا کر دو, مجھے اس پر لٹکا دو, اور میدان کے اندر سب لوگ دیکھیں ان کے سامنے. اور پھر یہ لفظ کہہ کر کہ بسم رب حاضل غلام, اس لڑکے کے رب کے نام پر ہم مار دیں, تو مجھے مار دینا, تیر چلا دینا. چنانچہ یہی تدبیر کی گئی. اب لوگ بڑے جمع ہو گئے, گراؤنڈ ہے, سوری کی لکڑی پر اس کو کھڑا کیا گیا, ساری دنیا دیکھ رہی. تو جب ایسا کیا گیا, یہ لفظ کہہ کر کہ بسم رب حاضل غلام, تیر چلایا تو اس کی یہ کن پٹی میں تیر لگا, وہ اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا, شہید ہو گیا وہ بچہ. لیکن دیکھنے والے مجمع نے, جس میں ہزاروں آدمی تھے, انہوں نے کہا آمنا برب حاضل غلام, جو اس بچے کا پروردگار ہے, رب ہے, ہمارا بھی اسی پر ایمان ہے. اب وہ سارے لوگ جو تھے ان میں سے بہت سی مخلوق نے ایمان قبول کر لیا, اور یہ کہہ کر کہ اس بچے کا جو پروردگار ہے ہم بھی اسی پر ایمان رکھتے ہیں. اب بادشاہ جو تھا اور اس کے حواری جو بڑے ظالم مشرک اور کافر تھے, ان کا غیظ و غضب بہت زیادہ ہو گیا کہ ہم تو اس سے بچنے کے لیے یہ کر رہے تھے اور یہ تو مصیبت بڑھ گئی ہے. اب ایک دو آدمی کو ہلاک کیا تو ہزاروں آدمی آ گئے اس میں. تو اب اس کو غصہ لگا اور اس نے آرڈر کیا کہ سڑکوں کے کنارے پر گڑے کھودو. فوج تھی, حکومت تھی, اقتدار تھا, گڑے بڑے بڑے کھودے گئے, اس میں لکڑیاں ڈالی گئی اور آگ جلائی گئی, بہت بڑے بڑے کھڈے اور آگ جلائی گئی. اور ہر آدمی سے جس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ اس نے ایمان قبول کیا, اسے پوچھتے تھے کہ اس دین کو چھوڑ دو, جو نہیں چھوڑتا تھا اس کو اٹھا کر آگ کے گڑوں میں ڈال دیتے تھے. اس طرح تاریخی روایتوں میں یا مفسرین کرام کے مطابق کوئی 70,000 آدمی اس نے ہلاک کر دیے تھے. بہرحال اتنے ہوں یا کم و بیش ہوں, بڑی مخلوق کو کھڈوں میں ڈال کر, آگ کے گڑوں میں ڈال کر ہلاک کیا. تو اللہ تعالی نے اس بادشاہ کو بھی ناکام بنایا. یہ تفسیری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس آگ کو اللہ تعالی نے اس طرح کر دیا کہ اس سے پھر ان ظالموں کے بہت سے محلات بھی جل گئے اور بہت سے ظالم بھی اس میں ہلاک ہوئے, اور وہ جو گورنر تھا وہ بھی نہ رہا, وہ بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا. اور اللہ تعالی نے ان ہی واقعات کو سامنے رکھ کر جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا. یہ ظلم و زیادتی جو ہو رہی ہے تو کیا یہ ایسے ہی رائے گان جائے گی؟ کوئی اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا, یقیناً بدلہ لیا جائے گا, اور قیامت کا آنا بہت ضروری ہے کہ اس قسم کے واقعات ظلم و زیادتی کے پائے جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ اس آگ میں گرتے وقت مسلم شریف ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت جو شیرخوار بچے کو اپنے پاس اٹھائے ہوئے تھی, اس کو بھی جب آگ میں گرایا جانے لگا تو بچہ بھی اس کی گود میں تھا, تو وہ ذرا گھبرائی کہ یہ بچہ بھی ہلاک ہو جائے گا. تو اللہ نے اس بچے کو گویا کیا, شیرخوار بچہ ہے, اس کو قوت گویائی بخشی, اور اس نے یہ کہا یا امی اسبری فانک علی الحق، اے ماں صبر کرنا کیونکہ تم حق پر ہو، گھبراؤ نہیں. اس بچے کو بھی جنہوں نے اس عمر میں کلام کیا تو اس کا ذکر ملتا. یہ صحیح روایتوں میں یہ بات ثابت ہے. اس تاریخی واقعہ کی طرف جو انتہائی ظلم و زیادتی تعدی اور شرنگیزی کا واقعہ ہے، اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جو بڑی زیادتی کی گئی تھی، اسی کو سامنے رکھ کر جزائے عمل کی بات سمجھائیے. یہ کھڈوں میں ڈالنے والے لوگ کیا خدا کے عذاب سے بچ گئے؟ نہیں، وہ خدا کے عذاب کے مورد بنے. بعض کو تو دنیا میں بھی سزائیں ملی، سخت قسم کی سزائیں ملی، لیکن آگے کی سزا تو قطعی اور یقینی ہے جنہوں نے ایسے مظالم کیے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، یعنی ستاروں والے آسمان کی. یہ ستارے بھی گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں ستارے کیا ہو رہا ہے، یہ گواہی دیں گے. شجر و حجر، زمین کے خطے، جن و انس، ملائکہ، سب گواہی دیں گے. آپ فرشتے بھی گواہ ہوں گے کیا ہو رہا ہے. یہ زمین